أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. احذرنا بشارته حغه چاته چې هغه کوشش کړی دی مجاهده کړی ده او خلق دغه باره کې کله غلط خیال وساتي چې را ګوره مور او پلار عاق کړی دی خلق اکثر نه لګي الله وی نیک سړی دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کړی دی موافق د قران او سنت لنکفرن عنهم خامخا ضرور دوڑو با مونگ دا دین سیئاتهم بدید دی ولنجزینهم او خامخا ضرور بدل با ورکو دی تا احسن الذی کانو یعملون دیر خیستا بدل دا حق نیکو عملونو چی دی کول احسن جزاء الذی کانو یعملون اسم کدا سی دی ووصوین الانسان بوالدیه حسنا او مضبوط حکم کړل موږ انسان ته په بارا د مور او پلار د دکې د حق خېګړې کولو دا غي سره چې دې سره بخکې دا بل فتنه را افتتال ثاني چې کله او پلار وته وي زبې عاق کم او د کور نه بده وباسه مسله پرې ده رستو کېګا کوم شي باندې کېته دا وګ دیو نو مضبوط حکم کړل موږ انسان ته په بار د مور او پلار د ځکه د خپلو داغي سلام دای سره په خېګړه کې خصلوک بکی و ان جاهدا کا کدا مور او پلار کوشش کوي پتا له تشریک به دې د پاره چې تبرخه والا جوړ کې ما څخه ما له سلک به علم اغج نشتا تعالی پاره باندې سپو یا اوس دلیل فلا تطعهما نو بیا د دې خبره ممنه لا تطعهما سوره لقمان کې هم راشي پنځه لس آیات کې پناراو کې د مور او پلار منل غوړې نشته منل دی په خو کې الی مرجو کو خاص ما طرف ته پیشی ستاسو دا واپس ستاسو دا فونب دی کوم نو خبر بدر کم تاسو ته تا بما کنتم تعملون پاغه سچ وې تاسو چې کولم نو بشارت ذکر کړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اغه کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کړل لنو دخلنهم خامخا ضرور داخل بکو دي په صالحین په کامیابو کې کامیابو کې به داخل کوم د نیکو خلکو ټولګي کې بال تر افاسي ولې دنیا کې د نیک عمل کړو او تر دې چې حق مسله کې د مور او پلارم خیال نه ساتو نو من الناس دې زناخوا زجر دې ورټنه د مداهن ته کوم سړی سستی کوي دباو کې راغه مسله پرې خو دا ورستو شو نا الله جل شانو ایدا فشته په دنیا کې چې کله پاغه امتحان راشي کنه نو دی بیا سټو باس و من الناس او بعض د خلقنا منغری یقول آمنا بالله چې وی په خلو ایمان راوړل موږ په الله باندې ځان موحدی صاحب کی قران والا حدیث والا او فاذا اوذی فی الله کله چې ته بدوی لشی په بیان د دین د الله کې پکه سپوره وته ویل شي رټي ویل شي زادې ټولته وی غیبت ویل شي بدنامي خلق ورپسې لګیا شي نو جعل فتنه الناس وګڼي دي فتنه د خلقو کا عذاب الله پشانت د عذاب د الله هغه د خلکو فتنه ده او امتحان دی په دا برازي او دیو لګي دغه فتنه داسې وګڼل چې ګویا کې دا الله عذاب کړي له مثلی نه روسته شو ولئن جاء نصر من ربك او کراشی سمدت ستا در رب در طرفنا لیقولن نخام خابی بوئی انا کننا ما کم یقینا من کستاس و ملگریو مانا داغ کسان دی دی ازاتا نو ٹنگ شوی بد ردو تا اسبک و سفورو تا و دا خلق و فتو تا و دا غیب بدنامو تا نو ٹنگ شوی نرستو شویو وچی کل امدادی ولی دو او پوشو چی حالت خوشو ندیوی زم ملگریو لیقولن انا کننا ما کم منافق دی کنا زکا ماوی زجر دی مداحن دا مداحن خو منافقی کنا کافر نه ځان ته مسلمان وای ظاهر کې ظاهر د مسلمان دی لیکن د مسلې نه رسو شوی دی دا الله وی علماء ته پته نشته سو او علی الله آیا نه دی الله بعالم خفوا بما فی صدور العالمین باغی چې دی په سینو د مخلوقات کې او وا هغه شان دی چلې هر په هر داخل نه آیا فعلوا هکذا دی دا چل گئی چې کله فتنه د خلق راشي نو دی لکه الله د عذاب په شانو غنی او رسو شي د مسلې نه اچی کل امداد راشی نو بیا سیلت رضی چی تا سرهما نا آیا فعلو ها کذا و لیس اللہ آیا دی دا سی فیو اللہ تا پتا نشت در سینی دو آیا ندی اللہ پویا پا خپویا پاگی چی دی پا سینو دا مخلوقات کی اللہ تا خو پتا دا کنا چی ردب پڑا کی دی ایمان او دا دین سم رضی دے او دا با دنیا کی ملا خی خلقو دا خاخ کارا بشی ولی مصیبت راغی او سخت رالا رفعی کی صفا پتا لگی چی دا ملگره او دا نو دا کلب په مسله دا نو دا کامل ایمان والے دا نه دي او دا خامخ الله ښکار کوي ابتدا کې ملي فل علم ان الله الذين صدقوا وسم فرمای ول علم ان الله الذين امنوا او خامخ ښکار کوي الله غکسان چې ایمان راولې ولي ابتلا راولي په ابتلاات او ول علم ان المنافقين او خامخ سرګندي ښکار کوي منافق خلق ابتلا راشي امتحان ازمیخ راشي مصیبت راشي او دې پای کې پاس نشي پاتې شي وَلَا آمَنَّ الْمُنَافِقِينَ نو آخوا زجر دی وقال الَّذِينَ كَفَرُوا دا سرورم افتتان شخا یو افتتان مخت تیر شو اچھے خلق بوئی دیکھ خو بخام خواد تکلیف تو جتے او مر بشے جواب یو کو چیو من جاہدا من کان یرزو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت او کدیوی چی دا ولی وید خبل فیدی دا پارا او من جاہدا فإنما یجاہد لنفسه نو بل افتتان دار آغی چه کلا مور و پلار دی او اغا رکاوت جوڑی گی نو بل دار آغی چه سست سڑے دی سست مداحن سڑے دی او اغا و پتا باندی کوشش خپل کوي چه تم مسر اپری دی نو سلورم افتتان دا دی وقال اللذینا دا سلورم دی چه کلا کلی تلار شی و مسئلہ شروع کی یا معاشرہ کی یا ماحول کی دا اللہ دا دین بیان شروع کی نو باز مولان برا شیخ مولان دا مولانو خبر دا وی بدا مسئلہ صحیح دا مونگ لهم راضی لیکن خام خاولی بیانے مونگ ام دی دا بیانو لینا گورے سکوچے پا عموم بلوا دا عموم بلوا دا بیا بزان لکارو گورے دیدی سا گناہ خو نشتا و دستا گناہ مرد مونگ پسر باندے خو تی مکہ وکنا تو وقال اللذین کفرو اللہ پی داول نفت بلگی وی دا کافر خلق للذین آمنو ایمان والاو تا اتبعو سبیلنا تابیش زمونگ دلاری زمونگا لا رسدا مانا اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چیڑو نہیں تو بولے بیانو نہ کہے مسئلے کے خلقو تا او دا نشتا او داشتا او زان لے خام خا کار کتا اتبعو سبیل انگورا مونگتا مونگ لہم مسئلے راضی ہو گلے پارام بانی ناسیو زان لے خام خا کار نگو رولے زان لے کار گولے اول نحمل خطایاکم اس والا غوا ہم دفع گئی چکر دا پڑھ کے دارا شیولی گناہ بنی چیزا مسئلہ نہ بیانو اپٹو میں ناغي وته مړ ستا ګنا زمون هزار ګنا زمون په غاړه والله حمل خطاياكم او پور دبه کوم ګناهون استاسو تاسو ګنا زمون په سر او تاسو دومره وکي چې تیزی مکه وای کنه الله وی دروغ رته وي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نه دي پور تک اون کی د ګناهونو د دینا زرور زرور ستا ګنا نشي پور تک ولې دا ګنا دا خپل له ستا خپل انهم لكاذبون یقینا دی خامخا دروغ جن دی دروغ وی حال بتا دغه خلق باندې نور پیټ یمشتا دغه پیټو د پاسا دا کم چې مانعین دی کنه او کوشش هم دا کوي چې را مؤمن موحد هغه مسله ښکار نه کی نو دی باندې نور پیټ یشتا خپل پیټ یم دی نور پیټ یم دی او په دې بار کې دی ګناهونو ولا يحملن اثقالهم او خامخا پورته بکی دی بارونو بوجونه خپل واثقال ما اثقالهم او بوجونه د گمراه کولو د نور خلقو سره د بوجونو خپلونه یو د لازمی ګناه دی بل متعدی ګناه دی لازمی خدا چې خپل کافرو خپل د دین خلاف او د سنت خلاف او متعدی داره چې بل هم په دې مجبور کړو چې دا څه مکوا ناغه اثقال لیکه نو څه ته اعتراض وکړي چې دا ګناه پورته نه کوي پدا لغه ګنا نه ده لغه ګنا لغه ګنا دې نشي پورته کولی دا ګنا خو هغه سره دی خدای دې چې وته کملار غلطه خولې وا نو دا د عملو کنه نو دا غو متعدی ګنا او دا د ګنا دې کنه او بیا عموم دې ته شامل لې چې ابن کثیر وی اخبار دې د هغه چانه چې غي دعوت ورکی خلقو له کفر او دلالت تمخره تماوي دی و قیامت کې خپل پیټیم پورته کوي او اوزار اذلالهم الناس او د نور خلقو د گمراه کولو پیټي ووم د دې پسري ځکه دوم دلال کړلې او مې دلال کړلې نو دلال سړي لحمل الناس قالهم ادلال سړي واسقال ما اسقاله نو دلال له بل ادلال له دلال خو دې په خپل گمراهو ادلال دا چې بل له دعوت د گمراهه اور کړلې او عموم کې بیا هغه حدیث راوړلې چې صحیح مسلم او ترمذی کې راځي چې آیات ګره عام ده ان الرجل لا یاتی یوم القیامه بحسنات امثال الجبال وقد ظلم هذا واخذ مال هذا واخذ من عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا لم تبق له حسنه اخذ من سيئاتهم فطرح عليه یو سړی به د قیامت پر ورځ راشي داسې نیکې وکړي لکه د غرونو بشان دا حجونه دي دا عمرې دي دا نیکې خیراتونه دي دا غریبانو سره خېګړي دا د الله کور آبادول لی دا مدارس آبادول لی دا د دین د نشر د پاره پیسې ورکول لی دا دي پدوسه کارونه کړی دي وقد ظلم هذا پد یو ته ظلم کړی دی داغه په زور مکه لاندې کړی دا ظلم یې کړی دی داغه پولې ځان ته کړی دا واخذ مال هذا د دې بل سړي مال یې غسته دی بل نه مال شو کولې او اخذ من عرض هذا بل سړي بي عزت کړی دی دا خو عزت وکنه دو دخل کو مخ کس په کس پورې غته ویلې دي نو فیاخذ هذا من حسناتي دا یو براشي به الله مال ته بدل والي دی ظالمنا الله به خوشاله کا دې بولا د خپل نه کو نو ورته پند بولو تړي چا به خوشحالي کې نو بیا به خوشحالي کړه نا بلار شي نو بل براشي نا وته نه موالي بل براشي نا وته نه موالي تر دې چې ګرو نه ختم شي ظالم تب قلو حسن یو نیکی به پاتې نشي میدان کې نو پدې کې وکړه شي جی مالې سټنا را کړو الله زما بدل کې والا زخه به وسو ما الله به دې له سور کې هیڅ نه دی پاتې په میدان کې زره د ګناونو نه ځان تیار کړه دنه لګراواله پدې واچو هغه نور موحد مؤمن دی ښا چې وګورې نه دی خو به د ګناونو ډېرې جمع شي دا څه وجه نه دا ظلم یې کړی دی د بل مال والې د بل حق باندې خپې خېده دا هم د بل حق دی چې د هغه عزت یې غست دی عزت ګورې په غیبت هم راځي د بل غیبت کې بدې ورپسې وای کنه دا هغه عزت تا واغست چې پاک یو ګناه شته دی بیانې د غیبت کې ښه چې هغه کې نه یو تا پې ویلي دا خو بهتان دی که نه دا هم دا د هغه عرض غست دی د هغه عزت هغه پسې خبرې کړي دي نو هغه به د نالي خپل حق ښه دا د بنده حق دی تر څو چې بنده نه معاف کړي نه معاف کیږي دغه بوختان او بدنامري په چاوله غوله نورستو توبه استغفار توبه اصل ګناه نه شوی دی ته الله ته به هم جوړه خو اکسته بلان شي نه داغه به حلال کی دنیا کی جی ما شوی دی څه سم نه اخلي نه غوا اخلا آینده د پاره بداسې نه کوم غلطی را نه شوی دا ناغه چې حلال کی نو بس ټیک شو شو او کني نه غ حق اخلي به نه ښا وی دی د وی آیات په عموم کې غم داخل له ګور خپل پیټي هم ولا غ پیټي به مراله دا بیا غي عام شو اگر چې د آیات اصل معنا غو شوړم به ما ذکر کړل کنه او حافظ ابن کثیر عموم کې دا ټول لازم ولیم صحیح حدیث دی دا مسلم والا یسالون او خامخا ضرور تپوس بکې دیشی د دین یوم القیامت د قیامت پر ورځ اما کانو یفترون دا غس چې دی دروغ وی ډېر دروغ ویل دي په دنیا کې افتراګانې کړې دي دروغې تپلې دي په خلکو باندې مار ته مخ کې بدنامي لګولې دي کنه ناغه بدنامي شې دي دا غې تپوس بده کیږي چې دا ولې د بدنامه لګوله په پاک نامن باندې داولې دی مسلمان ډوره عزت اغست دی هغه په سری خبرې کړې دي غیبت کړې داولې هغه له سپېړه ور کړې داولې هغه تر کاوټونه جوړ کړو عام ما کانو یفترون کې دا ټول راځي ښا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دې زنه د انبیا او تذکرې شروع شوې چې مخکې ما تاسو ته ویلي وګوره انبیا او مانیم افتتان شوې دي کنه ازمیخ کې شوې دي ځکه نوح علیه السلام باندې دا ازمیخ چې ډیره اوږده زمانه دعوت کړې او تکلیفونه برداشت کړې دي نه نیم سو کال او بیا رده حالاتو کې تاریخ کې چې وګوره نو ظالمان کافران به لګېدل نو دې به په دې غوندي کې بوجه کې دن نه باسو بوجه به بند کړو په لاړو به وټکاو او بیا به کور ته وګرځو چې بس چپلم کو بل بیا غروان نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن ادریس ابن برد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم دا آدم علیہ السلام کڑوزو کې دروستو او باقی نوح علیہ السلام د خپل نوم دی وکنه نو چاوي وی د خپل نوم سکن او سکن خو بیا نوح و د زکوې چې د ډیر زیات نوح به کولی الله تفریادونه به کول الله تعالی الله نه به غفل ډیر کول او سکن و د زکوې چې آدم علیہ السلام نورستو خلق هغه ته سکون حاصل کړه رستو د هغه ځامن پاتې شو دغه اولاد یا هغه تر شي کوم متبعين او نوح علیہ السلام چې اوی له دنوم یشکرو والله علم لیکن د ډیر جړا د وجنه وته نوح وی او نوح وته ځکه ویل طول معناه عن نفسه نیم سو وکال مسلسل مجاهده کړي دا الله ته جړاګانې کړي چې الله دې خلقو د هدایت نصیب کړي دې خلقو د هدایت نصیب کړي دور وګړه زمانہ دا مسله کړي دا نن چې ته کال وکاله لس کال شل کال او کنه تنګ شي او هغه نه نیم سو وکاله کې نه تنګ شي وګوره کنه وا لقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګلو موږ نوح علی السلام قوم قلتا نو فلبس فیهم وختیر کو پاغي کې الف سنه زر کلنا الا 50 عاما مگر 50 کالنا ګوره د قران کریم انداز تا دا غي بلاغت تا او فصاحت تا او ادب تا چې دا الف سره سنه ذکر کو د 50 سره عام ذکر کو عام په عربی کې کال ته وي او سنه وته وي په دومره چې سنه دا د مصیبت کال ته وي او عام دا د فراخه کال ته وي نه نیم سو کال چونکې دا غو مصیبتونه دي تکلیف دا ور دي ازمیخ دی وګو د ازمیخ دی کنه ځکه وځه سنه وي او رسو دا 50 د فراخه کالونه دي کنه د دې نه دا معلومیږي چې ډېر لوی تکلیفونه برداشت کړی دي الف سنه الا 50 عاما اپن زوس کال صرف د آرام جون هغه ته ملو شوې دي کې دي شي عمر هم دغه والله عالم یا خو مفسرین نکلی شنو نو زیات او دا خدا د هنیم سو کال پغی کې تیر کړی دي قران کریم گواله نو نه هنیم سو کال هغه مسله کوله کنه خو هغه نه منله تر دې چې الله وتوحي وکړه تاسو ته تیر شوی دي او وحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن هغه پوښتنه چې اوس ایمان ته ناراضی نو بیا سوال کړو دا الله نه سورې نوح کې براشي وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا يا الله په دې ځمکه باندې یو وسیدون کې کافر پرې نه دي ولي کته پرې دې نه دینه چې پیدا کیږي نو حرام یاني زه خو هم چې دینه پیدا شي ناغيبه چې د دین تراشي او نه نیم سو کال شو مسلسل د دې سو پیړې په کلاړې دي بیا هم په کفر کلکتی ها قران کریم وی فاخذهم الطوفان ها طوفان ناغینو علی السلام ته ویل شو کیشته جوړواغه جوړ کړ او چلا کراغه په خلق فاخذهم الطوفان ونی والخلق لرا طوفان وهم ظالمون وحال داش دي شرک اونګیو لوی ظلم په دنیا کې شرک دی کنه ان الشرك لظلم عظیم طوفان جناو خلاصي ورکوم هغلا واصحاب السفینه او کیشته والا لام کیشته والا کیشته والا څوک کیا وی وی صرف د دې زامنی د دریم کې اندی نور څوک نشته دا مسلمانان دي شپږ تر سلوي خو بوله قولو بیا علماء لیکلي د قرطبي وغیرہ چې د دریم زامنو سام او حام او یافس د سام اولاد بیا عرب او فارس او روم دا دي د حام اولاد دا قبطیان او بربریان او سودان والا دا دي او د یافس اولاد دا ترک او سقالی والا یجوج ماجوج دي والله عالم او قران کریم وی چې اصحاب السفینه می بچ کړو اجه کوم د سره کیشته کیو او جعلنا او غرذول مونږه دا واقعا یا او غرذول مونږه دا کیشته آیت للعالمین نخد عبرت د پاره د مخلوقات ډیره زمانہ پورې دا وی تختی عبرت او خلق براته دغه تماشا به کوله موسل خار سره کنه ارارات جو تو ای کوه ارارات هغه ځای کې ویغه تختی پرته اوس هم تاریخ لیکلی چې داغه څه دړش تلاها او د نمونه په تور باندې خلق راضی او غیته ګوري هغه مون الله وی آیا او ګرځول ک زمیر هغه ته راضی شي سفینه ته کیشته تا ځکه مکه سفینه ذکر دا سره ظاهر دا یا دا واقعیا دی او ګرځول مونږه دا واقعیا عبرت ته پاره د مخلوق نو بل واقعیا د ابراهیم علی السلام چې وګوره په هغه باندې د قوم د طرف نه افتتان داغله دی کنه هغه کوشش کړی دی داغه د سوزولو لیکن الله غ بچو و ابراهیم او لګل مونږ ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومي كل جوي وقوم قلتا اعبد الله بندگي خالص کې الله له وتقوه يركوي داغنه هميشه ذالكم خير لكم دا غرض استاسو د پاره ان كنتم تعلمون کې چې پويګې خلق ته ايو الله بندګيو کې او تقوه داغه مخالفت نزان بچي هغه چې رسنه بنکړي داغه نه بنشه وتقوه تقوا ستوي د محارمو د ناروا او معاصي نه ځان ساتل نو دی وی زمون خوشتا او سان کنه فلانی دی فلانی دی فلانی دی نو قران کریم د ابراهيم عليه السلام تقریر ذکر کوي چغی ته وی انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا هغه چې تاسو بندگی کوي بيد الله نه درگاهونه دي تاسو بندگی کوي بيد الله نه درگاهونو اوثانا او تخلقون افکا او جوړوي تاسو داغه د پاره دروغ کیسه دروغ کیسه جوړوي اوسان جوړوي اوسان د وسن جمع ده ادا وسن ټکې نه ده شاور یلال بلاغ المبین کې وي صفحه 18 19 کې وسن اسنم عام ترستو وسن د سنم نو عام دي چې اطلاق وي بر صورت و غیر صورت کرده اند چې داغي اطلاق په شکلم کیږي او کشکل نه پاغم کیږي لکه ونه دا خلک برکتی غني ګټه دا خلک برکتی غني خور دي خلک برکتی غني کوی دي خلک برکتی غني او نیز دریافت شد که قبر هم بر تقدیر پرستش در اوسان داخل استو او ایدادیم معلومی چه قبر هم چه کل خلق داغی بندگی که سجده و تکی توافونه که جنده غلافی که دام پا اوسان که داخل ده او بیاوی در مصنف ابو بکر ابن ابی شیبا که از محدثین سلف است آوردان ده حواله هم ورکی چه مصنف دا ابو بکر ابن ابی شیبا که مصنف دا ابن ابی شیبا بانه مشهور ده اغه کی روایت راول ده کہ مردے در مدینہ منورہ قریب روزے قبر شریف سرور عالم چیزے عرض میں کر دو امام زین العابدین علی بن حسین اور امنا فرمودو و یو تن راغی مدینہ منورہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قبر خوا کی سشی عرض ک نبی علیہ السلام تجید اللہ رسول زما د پاره دا سوالو کا یاداو کا و امام زین العابدین علی بن حسین ابن علی نبی علیہ السلام کڑ وسی دے او دا ډیر لوی عالمو اغه ولالو اغه وته دا سم کوا ذکا سرور فرمودا زمانی کدا ویلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تتخذوا قبري وسنا زما د قبر نو وسن مو جوړوي پته ولګل چې په قبر باندې نو وسن اطلاق کیږي کنه بیا وی خواجه بهاءالدین نقشبندی کی طریقې او سراسر اتباع پیغمبر گفتان ده خواجه بهاءالدین نقشبندی چې داغه طریقه سوا سراسر د محمد رسول الله د سنتو تابعداري نه خلق تیر شوی دی بزرګان دین وی درې معنا ګویندو اغه په دې معنا کې ویلي دي چې خلک راځي او قبرون لګیر چا په رګرځي داغه جنډه خلاف کوي دارنګي اغه کولی داغه ګټي لوټي بزان مان دی ویږي د سجدي کوي نو وی تو تا کې ګوري مردان را پرستی بکر دی ګاره مردان کندرستی تب تر سو د بزرګانو د قبرونو بندګي کې د دې قبرونو د دې موچ کم پروردګار دی او کړدیګار دی اغه بندګي ولې نه کوي نو وصل د دې ته شامل لې او سانن تاسو اوسان نیولی دی او بیا داغی دا پار دروغ کسی دی تخلقون افکا ان اللذین تابدون من دون اللہ یقینا نغا کسان چه تاسو بندگی کوئے بیدا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا مالکان ندیس تاسو دا روز ایم تاسو خواه کندوان لارڑا گئی کنا غلقی او فصل کے برکت پیدا کی لا یملکون لکم رزقا مالک ندیس تاسو دا رزق او اغا غریب دا خپل کفن مالک نو بل چاوتا چولې دي ګور اختیار نو چې د قبر ته پخپل نه وته وي بل چاولې دي بل چا لامبولې دي هغه د ډیر لوی سړی ولې نه دا هغه شهداونه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قریبیم دي د تر دې د ترزوی د جعفر رضی الله عنه د حمزه رضی الله عنه د حق د لارې شهیدان شوی دي تاریخ راواله وګوره چې هغه په قبر ته خپل خوشي وکړي چاولې دي چاولې دي چاوتا کفن چولې دي بلکه محمد رسول الله ولاړو او کپڑا کموا د حمزه رضی الله عنه سر ته بیراغ کله نو په بربند شو چې په بیراغ کله سر به بربند شو دوره کپڑا نو نبی له سلام وی له سر طرف ته ولدا کپڑا راخه وی جالو علی رجله الاسخر او په خپل ول سرګړې واجوې نو په خپل ول لپاسه بروزه واجوله نبی له سلام دوره اختیار نو چې کپڑے لګو د کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم وفات یې یقین یو لیا ادنان ادنا درجه صحابي چې راواله د امت ټول اولیاء راځم کې دغه درجه ته به نه رسید محمد رسول الله پرایرات شاګرد دی او د حمزه رضی الله عنه ته سید الشهدا وي لیکن هغه مالک نه دی. نو ته څنګه وایې هغه د ځان نه کته وایې چې را دا خلق دې شرک کوي بل غریب ته نه دی خبر. هغه دوره اوس نشته چې دې ځان لرکی کني چې ټول عمر د دین کار کړی د توحید مسلې کړی او بیا وروسته خلق لګي او دا هغه د قبر بندګي او پرستش کې خدای غریب سور نشته کني دې ځان ته نو پریږي حضور نشته. هات الحيوان کې د میری ویوتن من جورو او غاوی ابن ظالم نو مری عربو بدا سنمونه کې خود الغاوی وی سرکش تا او ظالم خو ظالم ته وی کنه. کله به زویله کلب نوم کې خود جس پیډ جسم چې چل گئی کله به ثعلب کې خود سیدا لومبر دی کله به اسد کې خود چې داز مری دی دا سید حیوانات نمونه به کې خودل اجه کوم غلامانو کنه د دې غلامان به نو ایله به خخ نمونه کې خودل چې دا عمار دی دا یاسر دی ویداولی غیب وی چې ابناونا لنا وا خدامونا لنا او ابناونا لغیرنا دا خادمان خو زمون نو کران دي ندی لخپل نوم زکه کده چې مونږ ته خخکارو او یو زامن خو مونږ نور چاله راوړو چې سره جنگي کیولې خټول مر جګړې به قبایلو وی دا دشمنانو لپاره تیارو نو دا خد شي یا لومبړی یا تی یا دا څنګه مونږ به لګي هوله دا غاوی ابن ظالم نوم دی او ډیر وخت پورې دی درګا منجوري وکړه چې منجوري وکړه یو ځل بار طرف ته دا تلالو چې وی قتل یو دوه کیدلان نالو او چرالو نو دا قبر د پاسه ورو قتل نو په قبر باندې خلکو کله شیرینه میری نه چولی یا دا تیل مل په خوا په قبرونو کې ډیرو سوخ سوخ نګدي او هغه به دا کیدلان او دا سپیمه ساربو هو نو هغه په د پاسه ورو قتل چې ورو قتل نه هغه یو لګین متیازه په وکړه د پاسه دا درګه د پاسه متیازه وکړي هغه ارڅ چې وبل شهید دا هغه فوټو یې وکړه له کده لا تخیو کار سوکو وی هغه چې څنګه راغی کنه نو یې کوداله وته ونیولا وی خذ اوس بو شو ملقد خاب قوم املوک لشدت ارادو نزالا ان تكون تحارب یقینا هغه قوم ډیر ناکام دي ډیر برباد دي چې په سختې کې دا غي ستا طرف ته سترګې دي چې جګړه پر راشي نه غي دي به مونږه او چې تی اولک وم فلا انت تغنی عن امور تواترت ولا انت دفاع اذا حل نائب وینه ته دا حوادثو د زمانه مقابله کول شي دا غي نه به پروايي راوسته شي او نه ته چې حادثه راشي نو دا غي دفاع کول شي نو رب يبول الصالبان براسه لقد ظلم من بالت عليه السالب اغم روي چې ګدلان راځي او د پاسه په متیازي کوي یقینا دا ډیر زری لې چې دا غي د پاسه ګدل متیازي کوي هیڅ دا غي ملک نه دا غاوی ابن ظالم بیا راغی نبی علیہ السلام لرور سیدخه هغه ته وی پیدا الله رسول اوس په حق دین پوه شوما وستانوم سدی وی غاوی او د پلانوم دی ظالم وی بڑا غلط نمونه دی انوم بدل کوي تانوم راشد دی د پلانوم دی عبد رب دی دی اره ساده نوخه من جوړو د بنو سالب خود په دغه وخت دا د غلی دلیو جرال اوس ډیره زمانه دا غی من جوړی کړي وکنه صفائی به کوله نوی بیا ول نبی السلام نوم بدل کړه حالانکه مشر سړی دی سپینګری ها دا څه بده خبره نه کوي سړی غلط نومی کنه رستو دی بدل کی کنه خنوم دی کیږي چې پویږي چې معنی غلطه ده نبی السلام غل نوم بدل کړه د میری لومبی جل صفه 248 کې دا روایت راول د خپل کتاب کې هادو الحيوان کې لا یملکون لکم رزقا نو چې کله هغه مالکان ندی نو فابتغوا عند الله الرزق نو طلب کړه د الله سره روزي وابدوه بندگی خالص کړه غلره وشکروا له او شکر وباسه دا غو شکر زده چې دا الله د دین مسله خلقو ته ورسوي تبلیغو کې دا غي الیه تریاون خاصه ته وګرځول شي تاسو اوس جمله معترضه را منځ کې روړي وین تو کذبو کدا خلق نسبت د دروغ کوي تا ته فقط کذب امم من قبلکم یقینا نسبت د دروغ کړو ډیرو امتونو مخکې تاسو نه انبیا او خپلتا وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشته په زما د رسولانو مگر رسول خاره ته ولي خفه کېږي کدي نه مني نه دي مني کنه تا نه مخکې هم د ډېرو انبياو تکذیب شوی دی نو که ستا تکذیب وشي دا څه ناشنا خبره نه ده تا ناشنا نه ده ستا په زما چې کم کار دی هغه تا وکړه ته کوي او علم یارو آیا دا خلق نه ګوري کیف یبدئ الله الخلق چې څنګه اول پیدایش کوي الله ثم یعيده بیا به دوباره کوي ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله آسان نه کدی بیا مو یره زما په دماغ نرسی نه الله جل شانو ویل پاسه کنه ولی پزینا است قل سیرو فی الارض هو یا تعالی ګور دې پز مکه کی سیر او کې پز مکه کی وګور دې پز مکه کی فن زورون او ګوره کیف بدا الخلقا چې سرنګ شروع کړی دی الله پیدایش ثم الله ينشئ النشأة الاخرة بیا با الله پیدایش وی پیدایش بل زل رستری زل ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې په هر څه قدرت لرونکي او بیا چې کلا بل پیدایش کی نیو عذب من یشا عذاب اور کوي چاته چو غاړي او يرحم من یشا او رحم بکي پچا چو غاړي پچا چو غاړي کافر دې غلا عذاب اور کوي ایمان والے دې پاغه رحم کوي او الیه تقلبون او خاص هغه تبا پیش کیږي تاسو پس د مرګ نام خاص هغه تبا وګرځول شي تاسو او بیا که تاسو وای چې رمون بزان بچو او الله چې کوم اراده زمون بارکه کړې د معاذ الله غب عاجز کو وما انتم بموجزين نه تاسو عاجز کون کی الله لا فی الارض پزمکه کې ولا فی سمان پاسمان کې مونږ دې الله تعبیر کو پښتو کې چې وما انتم بموجزين او نه تاسو بچ کیدون کې کی د الله د عذاب نه فی الارض ولا فی سمان پزمکه کې نه پاسمان کې وما لكم من دون الله او نی نبی تاسو د پاره به د الله نه مين ولي څوک دوست بچ کون کې ولا نصير او نه امدادي او الذين كفروا بآيات الله ولقائه اغه کسان چې کفر کړل په آیاتونو د الله او په ملاقات داغه ملاقات نه مړي پیشینه مړي نو اولائک یئسوا من رحمتي دا صفاتونو والا نو امید دي د رحمت زمانہ مخکې آیات الله غایب وکنه اوس متکلم ذکر کې التفات دي او اولائک لهم عذاب الیم او دا صفاتونو والا دي د پاره عذاب دي دردناک ابراهيم عليه السلام تقرير وکاو بيان وکاو وضاحت وکاو مسئله وکړه خلق سووي نا خدای جواب ذکر کوي فما كان جواب قومه سرا بیا ته وره والذين امنوا وكسان شي ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت لنكفرن عنهم سيئاتهم خامخا ضرور وبدلو د دینه بدې د دی ولنجزينهم او خامخا ضرور بدل به ورکو دي تا احسن الذي كانوا يعملون ډیره خسته بدله د هغه نیکو عملونو چې دی کول ووسوین الانسان او مضبوط حکم ورکړل موږ انسان ته به والده په بار د مور او پلار د ځکه حسنن د خپل دا غي څخه و ان جاهداګه او کدا مور پلار کوشش کوي پتاه لته شریک بی دې پدی چې تبرهواله جوړ کې ما څخه ما ليس لك به علم اغه چې نشته تعالی را پاغه سو پویا اوس دلیل فلا تطعهما نو خبر ام من د دې دواړو الی مرجعکم خاتمه طرف ته پیش استاسو دا واپس استاسو دا او نبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کم تاسو ته پاغه چې وی چې کولم والذین امنوا اغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت لانو دخلنهم خامخا ضرور داخل بکو دی فی الصالحین پا کامیابو کی ومن الناس و بعض دخلقنا من هغدی یقولو چوی پخلو آمنا باللہ ایمان را ولدی منگ پا اللہ باننے فا اذا اوذی فی اللہ نو کل چی بدوی لشدتا پا بیان دا دین دا اللہ کی جال فتنة الناس اگنی دی اگرزی دی فتنة دخلقو کا عذاب اللہ پشانت دا عذاب دا اللہ ولین جا نصر من ربکا اګه چې تراشی سمدد تا درب د طرف نه لای یقولن نخامخ وی با ان کننا ماکم یقینا من قط تاسو ملګریو اولیس الله بعالم آیا نه دی الله حب و بما فی صدور العالمین پاګه چې دی پسینو د مخلوقات کې ولی عالمن الله الذین امنوا او خامخ ضرور خارکی الله غ کسان چې ایمان راوړل دي ولی عالمن المنافقین او خامخ خارکی منافق خلق وقال الذين كفروا وكافر للذين امنوا ايمان والوتا اتبعوا سبيلنا تابداريو كدلاري زمونغا ولنحمل خطاياكم او پورته وکوم گناو نستاسو وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او ندي دي پورته كون کی د گناهونو د دینه زره برر تشه انهم لكاذبون يقينا دي خامخا دروغ جن دي ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پورته بکی بوجن خپل وا اسقال ما اسقالهم او بوجن د گمراه کول د نور خلق سره د بوجن خپلنا ولا يسالون خامخا تپوس بکیږي د دینه يوم القيامه د قیامت ورځ اما كانوا يفترون داغی چې دې سره دروغ ویل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګلې نوح علی السلام قوم کل تفلا بخفيهم نو درنګ تیر کو پاغي کی سار شو پاغي کی وخت تیر کو پاغي کی الف سنتن زر کلونا الا 50 عام مگر 50 کالنا فاخذهم الطوفان نون والذيل الطوفان وهم ظالمون حال دا چې دې ظلم کوون کیو فانجنا ونخلاص اور کوم اغتوا اصحاب السفينه او کیشته والا تا وجعلناها وغرسول منغا داكشته آية للعالمين عبرت تفارد مخلوقات وإبراهيم وإبراهيم عليه السلام اذ قال لقومي كل جوه قوم خبل توابد الله بندگي خالص الله لو اتقوه اوزان بچكت شرقنا ځان بچ کې د مخالفت داغنه ذالکم خیر لکم دا خبر غره استاسو د پاره ان کوندم تعلمون کای چې په هیګه انما تعبدون من دون الله اوسانا یقینا خبر ادا د بندگی کوي تاسو بيد الله نه د اوسانو د بوتانو د درگاهونو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو دروغ کیسه ان الذين تعبدون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو بندگی کوي بيد الله نه لا یملکون لکم رزقا اختیارمن ندی ستاسو د پاره د روزه در کولو فبتغوا عند الله الرزق طلب کیدا الله سره رزق او عبدوه بندگی خالص کیدا او شکر ولا او شکر وباسه داغو الیه ترجعون خاص غضب او ګرځولې شیتاسو شکر بیا سدي رستو چې عبادت مخ کی خپل بندگی او شکر داغه د مسلې بیان و ان تکذبو او غدی نسبت د دروغ کوي فقد کذب امم من قبلک یقینا نسبت د دروغ کړو ډیرو امتونو مخکې تاسو نه انبیا او خپل تا او ان تو کذبو ک تاسو نسبت د دروغ کوي اصل کې داسې او ک تاسو نسبت د دروغ کوي معنی ما ته نبی علیہ السلام ته تو ته وایا په جمله وزن لږی یا ابراهیم علیہ السلام داسې وایي و ان تو کذبو ک تاسو نسبت د دروغ کوي ما ته فقد کذب امم من قبلکم یقینا نسبت د دروغ کړو ډیرو امتونو مخکې تاسو نه انبیا او خپل تا وما على الرسول او نشته په ذمہ در رسولانو الا البلاغ المبين مگر رسول خارا او لم يروا ايادي سوچ نه کوي كيف يبدي الله الخلق څنګه اول پیدائش کوي الله ثم يعيده بیا به دوباره کوي ان ذلك على الله يسير يقينا دا کار په الله آسان دي قل تو توه يسيرو فلر دی وګرځي په دې ځمکه کې فانظرون وګوره كيف بدا الخلق چې سرنګ شروع کړل دی الله تعالی پیدائش ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا با الله تعالی پیدائش کوي پیدائش بلزل پیدائش رستنی ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې پار چیز باندې عثمان قدرت لرونکی واجب ميشا عذاب اور کی چاته یو غاړي ويرحم ميشا مهرباني به کی رحم به بچا چو غاړي ويليه تقلبون خاص غضب او ګرځول شي تاسو وما انتم بموجزين في الارض او نه تاسو بچ کی دن کی دا اللہ دا عذاب نه پزمکا کے والا فی السمان پاسمان کے وما لکم من دون اللہ او نشت ستاسو دا پارا پیدا اللہ نه من ولی ان سوک دوست بچ کا ان کے ولا نصیر و نسوک تڑک ان کے امدادی والذین کفرو بی آیات اللہ او غکسان چی کفر اکڑے دے پایاتنو دا اللہ ولقائی او پا پیش داغو و ملاقات داغ سرا اولائک یئسوا من رحمتی دا صفتن والا نا امید دی دا رحمت زمانا اولائک لهم عذاب الالیم او دا صفتن والا دی دا پار عذاب دی دردناک